why. Here we go again, baby. About a girl and a meet girl, yo. My bigot yung girl, man. Oh, gusto mo na mong marinet? Sigurado ka? Atat ka na ba? Alright, here we go. Now may namita ko isang girly na American resident. Nagkaroon sa Orange County pero dito siya sa brand. Namit ko sa mimosa, hanap ng ambassador. Only girl ang chika, baby, ang negosyo door to door. Sumen niya siya sa guard, humingi ng calling. Ang sabi niya siya daw ay isang Andrew E. Diehard. So sa ligo ng calling card, doon siya nagpasay. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Pinara limousine at ako'y pinabilib. Kinuha calling card at binagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, oh, L-I-V-E. Sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, second floor.